Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem aşıkları olan sizler, onunla ilgili olan, sırf ondan bahseden sallallahu aleyhi ve sellemin güzel huylarını, ilmini, hilmini, tevazuunu, ihsanını, iyiliklerini beyan eden Şifa-ı Şerif kıymetli kitabımızı ders olarak takip ediyoruz. Şimdi o derste kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Allah Teala hatmini nasip eylesin. Yani bu mübarek kitabın hatminde çok özen gösteriyorlar, önem veriyorlar. Ulema içtima ediyorlar, toplanıyorlardı. Çok değer veriliyordu bütün ulema evliya tarafından. Şimdi kıymetini bilen kalmadı. Mustafa İslamoğlu gibiler Şifa-ı Şerif'i reddediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sıfatlarını, faziletlerini reddediyorlar. Geçen yine bir konuşma yapmıştı. Yani şimdi bugün cenazeden dönerken yolda dinledim. İşte bu sakallı şerifleri gidelim DNA testine sokalım diyor. Hadi var mısınız, var mısınız meydan okuyor. Ondan sonra da biz de içimizden geçirdik ki peki DNA testine soktun hakiki çıktı. Ne yapacağız hakiki ise? Bu sefer demez mi ki peygamberin sakalı olsa ne olur? Hakiki de çıkarsa ne faydası var dedi hiç. İstersen dedi üzerindeki deriyi soy kendi üstüne giy. Ne faydası var dedi. Peygamber sakalı olsa da bir şey yok diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle Allah Resulüne efendim tazimsizlik, tahkir içeren ifadeler. Allah'a ve Resulüne havale ettik. Allah'a ve Resulüne havale ettik. Bunları sevenleri de, tutanları da, dinleyenler de alkışlıyor. Örtülü örtülü kadınlar alkışlıyor. Neyi alkışlıyor? Resulullah'ın sakalı olsa ne yazar diyor herif. Bunu alkışlıyor. Bu nasıl bir Müslüman olabilir? Bu Resulullah'a karşı ne kadar saygısızlık. Anamızdan, babamızdan, canımızdan çok sevdiğimizi, söylediğimiz, sevmemiz gereken zatın nişanları, eserlerine karşı ne terbiyesizlik ya. Bunlar aziz olabilirler mi ya? Bunlar zilletten kurtulabilirler mi bu kafayla? Osmanlı, Selçuklu, bu kadar devletler, Emeviler, Abbasiler, Hazreti Muaviye radıyallahu anh bir hırkasını Kâb ibn-i Züheyr'den almak için dünyayı verdi ya. Kâb ibn-i Züheyr tabi sahabeden zat, hırka-i şerifin sahibi. Ona hediye etmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vermedi. 20 bin altın mı ne o zamanki yani. Şimdiki para ne atlarsın. Vermedi. O vefat edince oğullarından aldı. Yani bu sahabe avanak mıydı ya? Abdest sularını içiyorlar. Üzerlerine sürüyorlar. Buhari'de geçiyor. 1500 sahabe Hudeybiye'de bunu yaptı. Ağzından mübarek çıkanları alıyorlar. Üzerlerine sürüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkasına benzer mi? Burada 1500 kişilik sahabe topluluğun en faziletlileri. Hudeybiye'de bulunanlardan لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذُبَاعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. O ağacın altında sana biat edenlerden kesinlikle Allah razı oldu. Bu zatlar yapıyor bunu. Hudeybiye'de oldu bu iş. Bukhari'de geçiyor. Şimdi Allah kesin razıyım dediği adamların yaptığı işten de razıdır da yaptığı işten razı olmadığı adamın neyinden razı olacak? Ya ben senden razıyım ne demek? Yaptığın işten razıyım demek yoksa. Yanlış iş yapandan razı olun denir mi? Ayet var ki Allah razı, kesinlikle razıyım diyor. Bu adamlar için 3 Muhammed kitabında diyor ki kabaydılar. Peygamber bunlardan rahatsızdı. Hiç bunları istemiyordu. Ya Allah'ın razı olduğundan peygamber nasıl rahatsız olur? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne mantıktır ya? Ya burada bunu dinleyenler hala var. Ve alkış yapıyor ya peygamberin sakalı olsa ne olur? Şu harekete bak. Gök yere iner ya. Gök yere iner ya. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parçasına... Çünkü parça bütünden bir cüzdür. Kül bütünüdür. Cüz onun parçasıdır. Sakalından bir parçadır. Saçından bir parçadır. Allah Teala buyuruyor ki لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا. Allah'a iman edesiniz, Resulüne iman edesiniz ve Resulüne tazim edesiniz. Yani onu yüce tutasınız. Tevkir edesiniz. Heybetini takdir edesiniz. Burada bir sakalına, saçına, bir cüzüne hakaret, tümüne hakaret. Onun parçası yani. Parçası demek kendisi demek. Bütünü nereden müteşekkil? Parçalardan müteşekkil. Sen nasıl dersin ki? Sakal olsa ne olur ya? Yani kendisininkiyle bir tutuyor. Kıl diyorlar ya işte bu kafa. Kıl ya bu. Haşa ve kella. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şahri şerif demek lazım. Ne hakaretler etti. Sümmü-i şerif diyor ya. Ya böyle bir şey olur mu? Sümmü-i şerif diye Resulullah Efendimiz'in mübarek burnundan çıkan bir şeye. Sen nasıl böyle alayla şerifi de koyuyorsun yanına da ona sümük diyorsun yani. Müslümanlar bunlara değer veriyor. Ya sahabe-i kiram değer veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çıkmış bir parça. Sen geçen derste dedim işte ya bir sevgilini, hanımını seviyorsun. Onunla efendim sevdiğin ne demektir yani? Sevdiğinden insan tiksinmiyor. E sen peki bu kadar hatta necis olan bazı şeyleri bile millet efendim yutuyorlar, ediyorlar. Halbuki hiç caiz değil. Ama haram da olsa, necis de olsa aşk sevgiden dolayı veyahut da işte şehvetten dolayı neler neler ediyorlar. Bunlar meşru şeyler değil. Meşru şeyler değil ama tabii ki bu bir fart-ı muhabbet veya fart-ı şehvetten neler hasıl oluyor. Peki burada sevginin kuralına baktığımız zaman başkasından iğrendiğin bir şeyi burada iğrenmiyorsun. E peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar seveceğiz? Canımızdan çok. Canımızdan çok sevmeden iman etmiş olamayız. E canımızdan çok sevdiğimiz bir zatın işte ağzından bir tükürük çıkmış. Zaten şifaydı. Gözü ağrıyan geliyordu tükürüyordu. Kırığı olan çıkığı olana okuyordu tükürüyordu. Sen nasıl bunu hakaret malzemesi yaparsın ya? Bu da bir de alkışlayan cemaat buluyor. Tencere kapak meselesi. Allah'ım ya Rabbim, Resulüne hakaret edenleri, sallallahu aleyhi ve sellem, onun parçalarına tazim etmeyenleri, onun cüzlerine ihtiram etmeyenleri, sen de izzetlerini, devletlerini, hürmetlerini ihlal eyle ve sen de onları ya Rabbi, onların ırzlarını, haysiyetlerini ve sen de onların ya Rabbi itibarlarını zedele. Kurban olduğum sana Allah. Habibin itibarına böyle laf sokanlara sen müsaade etmezsin ya Rabbel Alem. Onun sakalı olsa ne olacak? Millet can veriyor. Hazreti Enes diyor ki 10 sene hizmet etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar hizmet etti de onun da yanında bir şey kalmamış. Kutsal emanetlerden. Herhalde bir sakalı şerif kalmış. Onun da yanında hizmet edeni var. Tabiinden radıyallahu anhu ecmain diyor ki benim yanımda diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarından bir tel olması bütün dünya ve içindekilerin bana ait olmasından daha sevgilidir. Bütün dünya ve içindekiler bana mı versinler bir tane saç şerifim yanımda olsun. Ya bu Buharilerde Müslimlerde geçiyor ya sen ne konuşuyorsun ya? Biz hurafe mi konuşuyoruz burada ya? En sahih kaynaklarda diyor. Sahabe diyor bu sözü. Tabiin diyor bu sözü. Halid İbni Velid'in takkesin içindeydi. Harpte takkesi kayboldu. Tabii şeyden vuruşmadan takke düştü. Atların üzerindeler. Dedik çabuk bana takkemi bulun. Aradılar taradılar bulamıyoruz efendim dediler. Ya dediler eski bir takkeydi zaten biz sana yenisini verelim. Yok olur mu dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi tıraş olurken sallallahu aleyhi ve sellemin İhramdan çıkarken tıraşında bu ön saçının ön tarafından perçeminden bir parça almıştım dedi. Herkese dağıttılar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kendi niye dağıttı o zaman? Hayır Buhari'de Müslim'de Ebu Talha'yı çağırın. Geldi ya Ebu Talha dedi. İksin bu beynen nas. Bunu insanlar arasında bölüştür. Herkese parça parça veriyor. Şimdi diyor ki amma dolmuş her taraf sakalı şerif. Ya neyi dolmuş? Saçı şerifi daha fazla tabii. Sakalı o kadar dökülmüyordu da. Sakalında küçük küçük olur. Bir tutamdan fazlası. Saçı uzundu. İhramda şey ettiği zaman kaç tel var? 4 kere ihramda tıraş etti. 4 tıraşta kaç tel var? E bu dağıldı. Ne olacak yani? Sen dağıt dedi. Ebu Talha insanlara dağıt dedi. Sağ tarafını kestirdi verdi. Sol tarafını kestirdi verdi. İnsanlar kapış kapış aldı. Bu Buhari'de Müslim'de var. Sen sahih soruyorsan. Sen inanıyorsan. Kur'an'da geçen ayete bile inanmıyorlar ya. Uzeyr Aleyhisselam ölüp de dirilmemiş de temsil yapmış Allah. Allah öldürdüm dirilttim diyor. Adam ayete inanmıyor. Ben daha ne diyeyim ya. Temsil diyor ya. Allah'ın işlerini, kudretini tiyatroya çevirmişler. Bir teli diyor dünya ve içindekiler benim olmaktan daha hayırlıdır. Ondan sonra kendi dağıttırdı. İnsanlara bunu meşru etti. Ondan sonra insanlar bunu muhafaza etti. Ve Halid bin Velid dedi ki o takkemin tam tepesine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçlarından birkaç tane içine diktirmiştim. Hangi harbe girsem o takkeyle kazanıyorum. Halid bin Velid Allah'ın kılıcı. Ya Halid bin Velid'den sahabeden daha mı biliyorsun saçı şerifin hürmeti var mı yok mu? Onun saçı olsa ne olur diyor. Tövbe estağfurullah. Bu kadar sahabe başını gözünün üstüne koymuş. Efendim takkesinin içine dikmiş. Harplere onlarla girmiş. Üzerinde saklamış. Ziyaret etmişler, ettirmişler. Bu kadar 1400 senedir bu kadar Müslümanlar ziyaret ediyorlar. Sen kalkıyorsun. DNA testi yapalım. Yapalım ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğu çıkarsa. Olsa ne olur? Bir alkış. Hey, bu lafa alkış tutanlar helak oldular. Helak oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret edilen sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kılına bir zerresine hakaret içeren onu başka insanlarla bir gibi gösterip de ne farkımız var ya peygambermiş onun saçın olsa ne olur demek suretiyle büyük terbiyesizlik Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılmıştır. Ve buna alkış tutanlar da bunun cürmüne ortaktırlar. Yani ahirette Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem nasıl şefaat isteyecekler? Nasıl utanmayacaklar bunlar ya? Bu ne terbiyesizliktir ya? Nasıl alenen böyle Allah Resulü'nün saçına sakalına? Onun olsa ne olur? Nasıl der bu adam? Hadi bu zaten ayarı kaçmış. Bu millet nasıl alkışlar? Başörtüler, başörtüler. Bunlar nasıl Allah Resulü'nden soğumuşlar? Sallallahu aleyhi ve sellem kendileri gibi insan tanımışlar. Bunların itikatları bozulmuş gitmiş. Yani başörtülü diye de aldanmayın. Kapalı diye de zannetmeyin. Sakallı var diye de hikaye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hürmetsizlik eden adamın din imanı yoktur. Hakaret bu. Saç, onun olsa ne olur diyor ya. E sen bu kadar sahabenin tatbikatını görmüyor musun? Hepsi taşımışlar yanlarında. Onlar anlamamışlar. Sen mi anlamışsın? Ümmü Seleme annemiz efendim saçlarını suya sokup gelene gidene şifa niyetine dağıttı. Müslim'de geçiyor. Sahih Müslim'de. E bu kadar sahabe Medine döneminde Hazreti Ömer'i biliyorsunuz bu işlere çok ciddi manada şey yapar. Teftişçidir. Yani hani bir şirke malzeme çıkmasın diye bayağı bir müdahaleler yapar Hazreti Ömer radıyallahu anh. Farklı bir görüş açısına sahiptir. Hazreti Ömer'in döneminde Hazreti Ömer sağ Medine'de bütün millet geliyor sabah namazından sonra saçlarını koyuyordu. Buhari'de de var. İnsanlar şifa buluyorlardı. Cübbesini yıkıyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem cübbesinde. Cübbesini yıkandığı su içiyorlar. Bunlar hepsi sahih hadisler. Bütün sahabe yapmış Hazreti Ömer hepsi sağ. Hazreti Sıddık. Yani bu kadar sahabe, bu kadar dört halife-i raşidin, benim sünnetim, onların sünneti, benim sünnetim buyurduğu hepsinin gözünün önünde yapılmış. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında elini sokuyordu sulara. Alın tamam sen kendi dağıttı. Saçlarımı dağıt dedi Ebu Talha'ya. Bölüştür dedi. Hepsini bir kişiye verme. Bölüştür dedi. İksimu beynen nas. Kendi yaptı ya sen Resulullah'ı mı şirkte suçluyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne terbiyesizlik? Ondan sonra sen geliyorsun. Peygamberin diyor derisini soysan diyor. Aynı böyle. Derisini soy diyor üstüne giy diyor. Ne fayda diyor. Ya Rabbel alemin ne derisini soymak ne biçim bir tabir mesela. Bu ne terbiyesiz bir tabir sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Ondan sonra yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani ne saçı para eder diyor. Ne derisi ne bir şeysi hiçbir şeysine fayda yok diyor. Vah vah vah vah. Müslümana fayda var. Münafıksan fayda yok. Kafirsen fayda yok. Ha şimdi Şifa Şerif'teki derse başlıyorum. Bu derste de o gömlek meselesi geliyor. Reisül Münafıkı'nın ölme şeyini anlatıyordu şu anda. Dersimizin sıradan gidiyoruz. Takip ettiğimiz derste. Benim gömleğim ona fayda etmez dedi. Niçin? Allah Resulüne kafir olduğu için dedi. İmanını açıkladı, küfrünü gizledi. Ama baş münafıkı de herkes biliyordu. Yine de işte onu da anlatacağız. Niye gömleğine kefen olarak verdi ona? Oğlunun hatırı için diye bir rivayetleri anlatacağım şimdi. İnşallah da anlatabilirim yani. Vakitler yeter inşallah. Hal böyle olunca sen şimdi bu münafığa fayda vermez ne demektir? Müslümana fayda verir. Hazreti Ali'nin Efendimiz'in annesini de Fatıma binti Esed yengesi yani. Fatıma binti Esed radıyallahu anh kendi mezara önce yattı. Niye? Teberrük, bereket olsun ona diye. Ondan sonra gömleğini çıkarttı üstteki ona kefen olarak kefeni vardı. Sırf bereket olsun diye giydirdi. Sen şimdi bunların faydası yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar boş iş yapmış. Haşa ve kella. Sen nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi fiiliyatlarına artık mesele sahabeyi de geçti. Yani Enes böyle yapmış radıyallahu anh'ın şu denmiyor şimdi. Zaten Bukhari, Müslim falan karizma katmak için uydurmuşlar. Onlardan gelen rivayet sahabe niye böyle yapmış? Sahabe zaten peygamber razı değilmiş, rahatsızmış, kabaymışlar, sabaymışlar. 3 Muhammed kitabında bunu söylüyor. Oradan da geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptıklarına ne diyeceksin? Uydurdular diyeceksin. Hiç böyle bir şey yapmadı diyeceksin. Ya o 1500 kişilik Hudeybiye'deki sahabenin tatbikatını, mütevatir bir konu, kaç kişinin yanında olan bir şey neyini uyduracaklar? Şimdi dese ki bir adam bana bunu sır söyledi teke tek. Hani belki dersin acaba. Ama şimdi mütevatir olmak için cemaatin görmesi, huzurunda söylenmesi lazım. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de abdest suyunu bölüşüyorlar, üzerlerine sürmeleri, mübarek ağzından çıkanlar üzerine sürmeleri, mübarek burnundan çıkan üzerine sürmeleri, bunların hepsini kendi müşahede ediyordu. Görüyordu da müşahede ediyordu. Yapmayın bu böyle şey olmaz demiyordu ki. Abdest suyundan böyle ıslaklığından kaç kişi 5-10 kişiye kadar yanına yanaşamayanlar böyle onun ıslaklığını alarak. Bunlar sahabe cehenneme girmeyeceği kesinleşmiş Hudeybiye'de bulunanları. Sahih Müslüm hadisi. Bedir neyse Hudeybiye odur. Ne kadar radıyallahu anh müminin diyorum sana da. Ağacın altında biatta bulunanlara da muhakkak Allah razı oldu. Bu da diyor ki peygamber onlardan rahatsız oldu. Ya bu adamlardan Allah razı. Peygamber nasıl rahatsız olur? Sallallahu aleyhi ve sellem 1500 kişilik bir cemaatin yaptığı bir iş nasıl efendim böyle bir şey yok diyebilirsin? Zaten yok demiyor da. Yani şu demek diyor o zaman. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem için zaten Şia kafası budur ya. Hümeyni ne diyor ki? Peygamber vazifesini yapsaydı bu kadar kan dökülmezdi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vazife yapma diyor kitabında. Bunlar da işte onu demeye getiriyor. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem de demiyorlar zaten. İşte böyle şeylere göz yummak suretiyle yani o da yanlış yaptı. Alenen söylüyor çünkü bunu Resulullah görerek razı olarak yaptırdığı bir iş zaten fiili sünnet olur. Fiili sünnet olur. Kavli sünneti de var saç-ı şerifini dağıt bunu diyor. Ne yapacak adam? Çorbaya mı katacak? Ya ne yapacak saç-ı şerifini? Makarnaya mı katacak? Niye dağıt diyor? Emir var. Dağıt. Ne demek? Bereket olsun herkese. Bunun bir bereketi olmasa dağıt der mi? Sen buna nasıl izah getireceksin ya Allah Resulüne karşı bu kadar muhalefet olur mu? Alenen ya. Hala bürokraside adamları var. Belediyede adamları var. Bu kadar alkışlayanı var, bu kadar dinleyeni var. Allah Resulüne hakaret ediliyor. Gözümüzün önünde biz bir şey yapamıyoruz. Allah Resulüne havale ettik. Cuma saatinde, kabul saatinde. Allah Resulüne havale ettik. Bu başka bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu kadar hakarete Mevla izin vermez. Vermez. Biz öyle itikad ediyoruz. İnşallah ne yapalım? Havalemiz büyük yeredir. Büyük yeredir. Bu batılları Rabbim sustursun. Şimdi dersimize başlayalım. Ve min azim haberi sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin çok büyük haberleri var. Ne usta fil affi insanları affetme meselesinde haberlerinin büyüklerinden biri de affu affetmesidir an yahudiyeti Yahudi kızını. Elleti o kız ki semmet zehirledihu onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yiyeceği ete zehir koydu. Nerede? Fişşati. Koyunda. Bir koyunun işte benim Hayber kalesi fethedildi. Fetihten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istirahat etti biraz. Öyle harp bittiği zaman 3 gün dururdu. Yaralılar var, onların bakımı var. İşte ölü varsa definleri var. 3 gün durması sünnetti harp alanda. Ben burada görmedim işte ama benim bildiğim okuduğuma göre kalenin komutanının kızıydı bu. Babası öldürülmüş tabii harp bu. Bu da efendim sordu ki işte bir koyun pişirelim edelim işte onlar da misafir gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ikram edilsin. Neresini daha çok sever diye onu inceledi o. Dediler ki pislik bölgelerinden uzak olan yani bacaklardan şeyden bağırsaktan mağırsaktan uzak olan yerleri sever. Yani omuz etlerini, ketif deniyor, zira deniyor. Zira bu kollar, but oluyor. Ketif de boyun oluyor. Yani ondan sonra ketif omuz yani. Bu buralar pisliklerin en uzak bölgeler. O etleri severdi yani. Bunu bildiği için oralara zehri çok bastı. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikram etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir lokma aldı. pişmiş koyunun kemiği konuştu. Ya Resulallah la tekülni feyni mesbumetun. Beni yeme, ben zehirliyim. Kemik konuştu. Arapça konuşuyor kemik. Allah konuşturursa her dilden konuşuyorsun. Allah Allah. Kendi konuşmuyor ki. Entakanallahu aleyhi. Entaka külle şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu diyor. Yarın mahşede etlerimiz, derilerimiz konuşacak. Diller susacak. Ayak konuşacak. Kur'an-ı Kerim söylüyor. İnkar mı ediyorsun? Ayak canı var mı? Kendi kendine dili var mı ayağın? Yok, nasıl deri konuşuyor? Orada da kemik konuşuyor. Yani bunu Kur'an'da geçen mahşerde olacak şeyler. Dünyada ne olmayacak? Allah'ın kudretine ne eksiklik var? Dedi beni yeme, ben zehirliyim. Hemen sallallahu aleyhi ve sellem bunu yemeği kim pişirtti? Bu adı da Zeynep'miş. Allah Allah. Haris kızı Zeynep. Merhab var, meşhur Yahudi Merhab. O da onların güreşçisi mi, pehlivanı mı, ne bir şeydi. Onun kız kardeşiymiş bu. Yani marka bir sülale. Buhari Müslim'de de bu rivayetler geçiyor. Yani Hazreti Enes'ten bu kıssa zikrediliyor. Badati Rafiha bu kızı çağırdı. Dedi sen ne yaptın dedi. Dedi ne oldu? Dedi ki bu hediye miydi? Sadaka mıydı? Onu da öğrenmiş. Sadaka dese Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeyecek. Onu da her şeyi öğrenmiş. Tabii Yahudilerin istihbaratı kuvvetlidir. Demiş ki yok yok, hediyedir. Hediyedir deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemiş. Sahabeden de bazıları yedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birden durdu. Emsikü, durun durun durun. Çağırın, geldi. Dedi elsemem ti hadi işşate. Sen bu koyuna zehir mi koydun? Dedi men ekbereke bihaza. Sana kim bunu dedi? Yani o görülecek, bilinecek iş değil. Baharat gibi bir şey zannedersin. Evet. Galadel azmu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kemik dedi. Bak var ya burada kemik. Bu kemik söyledi, sen buna zehir koy. Bir diz vardı şeyin. Diz eti vardı. Dedi evet. Bade itiraf ya işte. İtirafından sonra. Ale sahih mine rivaye. Yani rivayetlerden sahih olana göre. Sahih olana göre bu kadını affetti. Şimdi bak, zehir koydu, öldürme. Öldüresi. Bunu affetmesi, yani affetmediğine dair rivayetler var ama sahih olan affettiğidir. Sonra senin derdin neydi dedi ya? Bunu böyle zehirledin. Dedi ki ben şöyle niyet ettim. Eğer bu adam benim işte babamı da öldürdü, işte bizim kalemizi aldılar, ele geçirdi. Eğer kazip isen sen, yani yalancıysan, hakiki peygamber değilsen, yersin ölürsün. Millet de senden kurtulur. Milleti baştan bela aldın o zaman. Yalancıysan. Yok eğer sen sadık, yani doğru dürüst bir zat isen, hakiki peygamber isen, renkünde nebi yenilemiyor durur. Zaten sana zarar vermez o zaman. Hakiki peygambersen mucizen olması lazım. Allah seni koruması lazım. O zaman da bunun sana zarar vermemesi lazım. Ben seni test ettim. Diye bir şey söyledi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen doğru konuştun. Yani niyetini söyledin. Onun için ben seni affettim. Onu affetti. Fakat hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yaptırdı 3 kere. Kalbe yakın olduğu için efendim kalp bölgesine yakın yerinden, demek ki zehir kalbi durduruyor, kriz geçirtiyor zehir. Kalbi durdurduğu için orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbe yakın bölgeden kahili sen Ubeyde Hoca. Orada mı? Bir baksın kahile, kahil kelimesi. Yani tam Türkçesini size söyleyeyim. Çünkü oradan hacamat yaptırdı. Kalbe yakın olan bölgede. Biz de yaptırıyoruz ama kalbin tam arkasından yaptırıyoruz. Şeytanın vesvese verdiği bölgeyi daraltmak için. O kalbin tam arkasından alınan kan. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tümü alındı ameliyatta. Manevi ameliyatta. Bizden tümü alınmaz. Çünkü bizde bir mükellefiz, mesuliyetlerimiz olacak. Vesvese lazım oluyor. Yani Mevla imtihan edecek. Yani imtihanımız bitmez. Ama hacamat oradaki kanı alıyor. Burada siyah bir bölge var kalpte, küçük. Şeytanın vesvesesi özellikle oraya iniş yapabiliyor. Yani uçak pisti gibi bir şey. Her bölgeye inse zaten gavur olup gideceğiz. Onun için o özel bir bölgede onun şey alanı var. Ona müsaade vermiş. Siyah bir parçadır o. İşte onun bayağı gücünü azaltıyor o hacamat. Biz de oradan yaptırıyorduk evvelce. Yine yaptıracağız inşallah. Bu Şaban Şerif ayının ilginçliği oldu. Yani 17'si salıya geliyor. Salı günü hacamat yapmak sünnette vardır. Kan günüdür yani. Kan çıkma günü, kan aldırma günü. Çünkü Kabil de Habil Aleyhisselam'ı salı günü öldürdü. Yine ilk kan dökülme meselesinden beri kan günüdür. Dolayısıyla kan alınma çok müsaittir hicamete. Yalnız kitaplarda der ki 17'si salıya gelirse işte o iki şifadır, bütün bedene şifadır. Bu da aylarda bir gelmez. Ayın 17'si Hicri'de yani. Bak işte o ayın 17'ine bak. Recep'te yoğdu, şunda yoktu. Bakıyorsun şimdi Şaban ayı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayı 17'si salıya geldi. Bu Şaban-ı Şerif'teyiz ya. 17'si salı olduğu için yani Berat'ın iki gün sonra. Berat'ın günü pazar. Cumartesi pazara bağlayan gece, Berat gecesi. İnşallah Karagümrüksü tadını tuttu Emre hocalar. Orada yapacağız sohbeti, namazları. İnşallah. O pazar günü yani 15'idir. İşte pazartesi salı 17'dir. Bütün bedene şifa oluyor. Kat kat şifa oluyor. Bir de iki şifa var. Bir de cümle bedene tesiri var. 17 salıya gelirse. Onu da unutmayın. Hacamatçılar sıkışabilir işte. Önceden randevunuzu alın yani. Yoksa son güne bırakırsanız şimdi bunu duyan uyanıklar bu bütün bedene şifa isterler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen hacamat yaptırdı. Zaten ondan dolayı hemen vefat etmedi. Hacamat sebebiyle zehirin ekserisi çıktı. Fakat zehirin bir kısmı kaldı. O bir kısmı da az bir şey kaldı. Artık eceline kadar onu zorladı. Her sene sıtmaya tutardı o zehirin sıtması. Affettikten sonra yani çünkü kendi hakkıdır. Yani onun canına kastetmiş. Yani dinle şey, gerçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinin sembolü, dinin direği ama artık nefsine dair bir hak olduğu için affetti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi nefsi için intikam almazdı. Böyle bir şey vardı. Sonra Bişrü İbnül Bera büyük bir sahabidir. Bera İbni Mağrur babası çok büyük, yücedir. Onun oğlu Bişr Hazretleri. O da Efendimizle yemişti sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durun diyene kadar o yutmuştu bir lokma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha yutmamıştı. Ağzından çıkarttı fakat suyu gitti içine. Onun için zehirin tesiri az oldu. Bişr Hazretleri efendim bazı rivayetlere göre o anda öldü. Bazı rivayetlere göre bir seneye kadar çekti zehirin şeyini. Yani vefat etti. Vefat edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii o zaman kendinden dolayı değil ama başka birini zehirleyerek öldürmesi hasebiyle. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nefesinde buyurdu ki مَا زَالَتْ اُكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَاوِدُونِ Hayber'de yediğim o lokmacığın eseri her sene beni yoklar. Sıtmalandırır. فَهَذَا وَنُقَطَعَتْ اَبْهَرِ İşte şu an vefat ediyorum ya, işte o benim şah damarımı o zehirin keseceği andır. Çünkü neden bunu Mevla yaptı? Zaten ecelini belliydi. Zaten muhayyer bıraktı sallallahu aleyhi ve sellem. İstersen kal, isterse 500 sene yaşardı. Yaşar. Peygamberler muhayyerlik verilmeden alınmaz. Her peygamber. O zaman sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme rafika lalâ, en yüce dostu seçerim dedi. Gitmek istedi. Zaten orada belli ki vefatının vaktini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile anlaşıp yani ben sana gelmek istiyorum dediği anda Mevla da ne yaptı? O zehirin tesirini meydana çıkarttı ki zehirle ölsün. Yani ölümüne sebep zehir olsun. Çünkü neden? Buradaki hikmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin en üstünü ama şehitlerin de en üstünü olması için. Zehirden ölürse şehit olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehit olmasa ne zararı var zaten şehitlik. Hepsinin üstünde. Nebilerin de enbiyanın en üstünde zaten. Ama Mevla ona bütün makamları tekmil ettirmek istiyor. Kemale erdirmek istiyor. Onun için şehitliği de ekledi. Bu sefer ne oldu? Şehitlerin efendisi oldu. Bir de burada ne oldu? Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de katili oldular. Zaten çok peygamber katletmiştiler. Burada büyük manalar ve hikmetler zuhur etti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında zaten. Bütün meseleler böyle. Mevla'nın vahyine dayanıyor. Hep manevi işler oluyor. Şimdi ama kendisi için intikam almayışı ve affetmesi, sen doğru konuştun o zaman git demesi onun güzel ahlakını gösteriyor. Ama başkasının kanının hakkını affedemez ki. Çünkü kan dağıtsa benim kısas sahibi kimse, o ailenin çocuğu Bişr Hazretleri öldü. Ölünce zehirden öldüğü de kesin. Ki ekseri rivayetlere göre hemen kısa zamanda öldü. Yani yakında öldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben ne yapayım? Zaten kadının Müslüman olduğuna dair de rivayetler var. Çünkü sonradan o kemiğin konuşup haber verdiğini görünce. Fakat Müslüman olsa da kurtaramıyorsun ki. Sen şimdi Müslüman olsan bir adam öldürme hakkı yok. Öldürdüğün zaman da kısas hakkı doğuyor zaten. Müslümansan da kısas olacaksın. Orada da ihtilaf var. Müslüman olmuş mu olmamış mı? Allah bilir, biz iman şartı değil. Onu o kadar rivayetleri söyleriz, geçeriz. Ama kendisi adına yapılan böyle bir zehirlemeyi sallallahu aleyhi ve sellem affetmesi de afta yani zirve noktasıdır ki o Bişr Hazretleri ölmese kadına bir şey yapmıyordu. Kendisini zehirlediği halde. Ve ne o sallallahu teala aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daha işleri çok efendim afla ilgili. Lem yuahiz, cezalandırmadı. Muhafaza yapmadı. Kime? Lebid ibnel Asami. Lebid ibn Asam, bu da Beni Zürek oğullarından bir adam. Ensardan bir soy. Yahudilerle aralarında İslam öncesi antlaşmalar var. Bunlarda da, bu Araplarda da bu halif deniyor bunlara. Öyle bir antlaşmalar var ki, ölüm senin ölün, dirim benim dirim, böyle bir şey yani, ölümüne. O hava savaşa giriyor, bunlar da savaşa giriyor otomatikman. Bu kabileler arasında tehalüf yapıyorlar. Yeminleşme, antta yemin zaten, antlaşma esasında anttan geliyor yani. Anlaşma diyorsun ona ama o antlaşma manası yeminleşmedir. Yani işte onların o zamanki Lat'a mı yemin ediyor, Uzza'ya mı, neyse, ama onu biz Allah'a yemin ettiğimiz o kadar tutmuyoruz. Yani onlar o putlara yaptıkları yeminleri sadık kalıyorlardı. Bazı kere de canından malından oluyor yani. Hiç alakası yokken bir de baktın harbe girmiş. Niye? Bir antlaşmalılara harbe girmiş. Şimdi bu İslam gelince tabii dediler ki bu eski antlaşmalar fesk oldu. Biz şirik Müslüman olduk. Kimi kabile gavur kaldı. Bunları bozdular. Bu Lebit Sahihayn'de Bukhari Müslim'de geçtiğine göre Yahudidir. Meşhur olan görüş budur. Bazı rivayetlerde münafık oldu söyleniyor. Yani ama yalan söyleme, kandırma gibi vasıflarda münafıklık belki şey oluyor ama tabii münafık kafire de deniyor. Efendim, yani her münafık kafirdir. Ama her kafir münafık değildir. Çünkü bazısı açık açık yavurluk yapar. Hiç de sana gizli bir takıya yapmaz. Dolayısıyla ama münafıksa zaten kafir demektir. Münafık innel münafıkın der ki resfeli binen ne yapacak? Cehennemde kafirden aşağıda yanacak. Daha ne arıyorsun? Şimdi bu adam, bu Lebit ne yaptı? İz sehara büyü yaptı. Hu Efendimiz'e sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve kad ulime, muhakkak bildirildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bihi bu sihir. Ve ruhiye vahyedildi ileyhi kendisine sallallahu aleyhi ve sellem bir şerhi emrihi. Rüyasında da olabilir, alenen gelmiş de olabilirler. Ben rüya diye hatırlıyorum. Geldiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem melekler, Cebrail ve Mikail aleyhisselam onun emrini şerh ettiler. Yani emrinin işinin durumunun izahı vahyedildi. Sallallahu aleyhi ve sellem bildirildi. Burada Nesai rivayet ediyor. Beyakiyet delalde rivayet ediyor. Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh'tan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem esasen bu iş nasıl oldu? Yahudiler Hudeybiye'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce'de sene hicri hesapla 6. sene Hudeybiye senesi. Ömre'ye gidemediler. İhramlardan orada çıktılar. Koyun kurbanlarını kestiler. Geldiler Medine'ye döndüler. Müşrikler izin vermediler. O sene Yahudiler bu Lebid'e geldiler. Bu büyücülerin başıydı. Yahudiler sihir ilminde mahirdirler. Süleyman Aleyhisselam'ın kürsüsünün altında çıktı. Şeytanların, cinlerin sihirleri yazdırdıkları. Süleyman Aleyhisselam toplamıştı. Fesadı önlemek için onları gömdürmüştü. İşte Süleyman Aleyhisselam vefatından sonra insanlara büyü öğretmek için وَتَّبَعُ مَا تَتْلُشْ شَيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı döneminde cinlerin, şeytanların okudukları büyü kitaplarına tabi oldular. Yahudiler hakka uymadılar, sihre uydular. وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَانَ Süleyman kafir olmadı. Çünkü büyücü değildi. Onlar bir de Süleyman Aleyhisselam'a büyücü de diyorlar Yahudiler. Kendi atalarına şeylere büyücü diyorlar. Mevla buyuruyor ki Süleyman büyücülüğe inansaydı, büyüyü helal kabul etseydi kafir olurdu. Nasıl peygamber olacak? Süleyman kafir olmadı. Lakin ne şeyatine keferu. Şeytanlar zaten kafir oldular. Yuallimune nase sihr. İnsanlara büyü öğretiyorlardı. Yahudiler de bunlara uydular. İşte vefatını fırsat bildiler. Kürsünün altından böyle bir şey çıktı. Bu tılsım ilimleri. Bunlar da buna sahip oldular. Hala da bunu yürütüyorlar. Şu anda da birçok işlerini büyülerle, cinlerle istihbarat da sağlıyorlar cinlerden. Yani CIA'de, Mossad'da Yahudi cinler de var istihdam edilen. Tabii birçok şeyde şimdiki iletişim aletlerinden daha tesirli cinlerin çalışmaları. O bakımdan Süleyman Aleyhisselam'dan beri bu işi yürütüyorlar. O da sihir çok ilerlemiş idi. Dediler ki en iyi büyücümüz sensin. Muhammed bize büyü yaptı. Haşa efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Büyü yapar mı işte? Dediler o bize büyü yaptı. Sen de ona bir sihir yap, biz sana çok para vereceğiz. O da dedim tamam dedi, bana dedi malzeme getirin. Buradaki malzemelerden ne istedi? İşte efendim sallallahu aleyhi ve sellem yanına da yanaşanlar oluyor tabii, bütün insanlar ziyaret ediyor. Herkes geliyor gidiyor. Artık evine mi kimi soktular? Dedi ki bana dedi tarağının dişleri lazım. Ondan sonra tarağın, efendim sallallahu aleyhi ve sellem sakalını taradı, saçını taradı. Tarağının dişleri lazım. Sonra işte efendim tüyleri lazım işte sakalından. Ondan sonra kıllarından, sakalından, saçlarından bana getirin, bir de tarağının dişlerini getirin. Ondan sonra ben ona büyü yapacağım. Bunları temin ettikten sonra efendim sallallahu aleyhi ve selleme bir sihir yaptı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bundan etkilendi. Şöyle etkilendi, sıkıntı oldu ona. Bir de bir şey yaptım zannediyordu, halbuki yapmamış. Böyle yuhayyelüyle, yani ona hayal ettiriliyordu. Fakat bu kesinlikle size yarın bir gün bir şey söylerler. Orada yanlış anlamamanız için ben Ehl-i Sünnet'in görüşüne göre bu işi hallediyorum. Size bildiriyorum. Yarın bir gün fitneler çıkıyor, siz cevapsız kalmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy konusunda masumdur. Vahiye hiç şeytan karışmamıştır. Bütün ayetler, hadisler ona vahiy edilmiştir. Bir şeytanın bir harfi yoktur. Burada masumdur. Oraya Mevla Teala dokunmaz. Nübüvvetle alakalı, peygamberlikle alakalı konular. Geldi bir fetva sordu. Asla yanlış fetva vermez. Sihir ona tesir etti diye. Böyle şeye tesir etmedi. Namaz kıldırıyor yine. Bütün vazifelerini yapıyor. Cemaatta çıkıyor da 5 vakit milletin önünde imamları odur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hiçbir ibadeti, Allah kulluğu, nübüvveti, vahiyle ilgili bir sorun yok. Yalnız sorun nerede oldu? Ev işleriyle, aile işleriyle ilgili oldu. Yani işte eşiyle bir muamelesi olsa, onu mesela yaptım zannetse yapmamışken yaptım zannetmek gibi, yapmışken yapmamış zannetmek gibi, böyle bir şeyler, bir sıkıntılar verildi. Bu da tabii ne oldu? Felak ve Nas surelerinin inzaline sebep oldu. Yani indirilmesine sebep oldu. 40 gün kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sıkıntı yaşadı. Ama vahide değil, nübüvvette değil, her şey yürüyor. Ve lakin beşerdir tabii, ona da bir sıkıntı gelebilir. Allah'ın izniyle oluyor her şey, imtihan. Böyle olunca Ayşe annemiz de radıyallahu anh'a, o da tabii bu durumun farkında. Dedi ki bir gün Ayşe annemize, Allah Teala ben ona sordum ya Rabbi, bir şey var başımda da durumum nedir? Ne oldu bana diye. Sonra innallah eftani fi mesteftetu. Benim sorduğum şeyde Allah cevabımı verdi. Fetva cevap yani. Fetvamı verdi. Yanası oldu eftani racülani. Bunun birisinde, diğer bir vaatte Allah Teala Cibril'i gönderdi diyor. Feca Cibril aleyhissalatü vesselam fakat inne racülem neliyot seharak. Yahudilerden bir adam sana büyü yaptı diye direkt Cibril yemin geldi. Niye 40 gün gelmedi? Ya şimdi imtihan olacak diyoruz ya, mübarek adam sana. Mevla onu o saate kadar bekletti. Ondan sonra vakti gelince efendim sallallahu aleyhi ve sellem rahatlattı. Fakat rüya olduğu gibi de anlaşılıyor. Çünkü şöyle, peygamberlerin rüyası vahidir. Rüyel enbiya vahyün, onun için sorun yok. Geldi, bir iki adam geldi. Birisi başımda oturdu, diğeri ayaklarımın yanında oturdu. Biri dedi ma ve cavur racül. Dedi bu adamın ağrısı nedir? Sebebi dedi. Öbür zat dedi ki matbubun. Matbub yani meshur. Sihir yapılmış kendisine, büyü yapılmış, etki yapmış, ağrısı, sıkıntısı ona. Gale öbür adam diyor, efendim sorsam dinliyor şimdi. Ona şimdi bütün adresi veriyorlar. Çözümü öğretiyorlar. Men tabbehu, kim ona bu sihri yapmış? Gale dedi ki öbür adam, adam şeklinde görünüyorlar. Lebidi bin Asam. Lebidi bin Asam denen Yahudi yapmış. Gale fiye şey, neyle yapmış? O soruyor şimdi, tam adres. Sefî müştün ve müşadatın efendim bir tarak, tarak dişleri, bazı kılları, tüyleri ne yapmış efendim bunu? Bir hurmanın şeyinin kavuk gibi efendim hurmanın şeylerinden kap yapılıyor öyle. O kovuklarından o kabın içine koymuş. Ondan sonra ne yapmış onu? Zervan kuyusuna gömmüş. Yani suyun altına, orada bir kayanın altına bu şeyi koymuş. Bu kapattığı şeyi, sihir muamelesini. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tarak dişlerinden, işte saçlarından oraya koymuş dediler. Zervan veya zi ervan rivati de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rivat, kendisi geldi ashabıyla beraber. Efendim bir rivat ki bu daha kuvvetli diye biliyorum. Ali, Zübeyir ve Ammar radıyallahu teala anhu mecmuan hazaratını gönderdi. Dedi ki kuyunun tümün suyunu çekin, boşaltın. Kuyunun suyunu boşalttılar. Baktılar ki orada bir kaya var. Küçük yani taş parçası. Onun altından sihri çıkarttılar. Yani büyü çıkarttılar. Baktılar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarağının, kendi tarağının bazı dişleri var. Ve mübarek başından bazı tararken dökülenlerden mübarek saçları var. Bir de baktılar ki oraya 11 düğüm atmış. Düğümlerin de sayısı var. Bu 11 düğümle beraber bir rivayete göre mumdan bir timsal yapmış. Yani mum şekil alıyor ya eritince. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resmini gibi, heykel gibi timsalini yapmış. Ona da iğneler batırmış. Bütün iğneler batırmış. Böylece tam o sihrin yerinde sökülüp bozulması anında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muavvizeten nazil oldu. Muavvizeten insanları Allah'a sığındıran, Allah'a sığınmalarını sağlayan, vesile olan en büyük sureler. Felak ve Nas. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, yani taavvüz, Allah'a sığınma şeytandan ve işte cinlerden ve büyücül kadınlardan falan sığınmanın en büyük anahtarı muavvizetendir. Bunların misli bir ayet ve sure inmemiştir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'da bunlar, bu hususta misli yok bu hususta. Şimdi uykusunda gördüğü hafî menâmihi çıktı zaten. Bence bu rivayet biliyorum. Uykusunda gördüğü iki zatın biri Cibril aleyhisselam, biri Mikail aleyhisselamdır. Efendim büyüyü iptal ettiler. Felak nasıl okurken başladı estaizu billah. İşte bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak. Bir düğüm çözüldü. Manevi düğümler tabi sihir. Görülen bir düğüm atmıyorlar. Min şerri ma halak dedi, bir düğüm daha. Ve min şerri gâsıkın idâ, bir düğüm daha. Şimdi ne oldu? Biri 6 ayet, biri 5 ayet. Ne etti? 11. Çünkü düğüm kaç taneydi? 11. 11 düğüme karşı her düğüme bir ayet geldi. Ve okuyunca böyle, nasıl ki böyle halatlarla sarsan bağlamışsın, sıkmışsın, ne kadar acı çekiyorsa. Bir halat koptu, bir rahatlık. Bir halat koptu, bir rahatlık. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men halletil ukadu, bütün düğümler çözüldüğü anda, yani 11 ayet-i kerimeyle beraber okunduğu anda kennema neşata min hikal, hadis-i şeriflerde burada öyle söylüyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne gibi oldu? Bağlardan kurtulmuş gibi ayağa kalktı. Fekano sallallahu aleyhi ve sellem, yani şöyle oturduğu yerden kalktı. Ne gibi? İşte bağlıyken bütün halatlar çözülmüş, öyle oh deyip bir rahat etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi buradan anlaşılıyor ki sihir var, zaten var. Ayetlerde de var. Sihrin hakikati var mı? Yani sihrin hakikati hayal midir, yani bu büyülenmek, büyü yapmak falan? Hayali bir şey midir? Hakiki bir şey midir denince ehli sünnete göre sahih olan nedir? Büyü hakiki bir şeydir. Ne demek hakiki bir şeydir? Varlığı sabittir, hayali bir şey değildir. Allah Teala bir vasıtayla bunu tesir ettirir. Yani burada tabii Fahru Razi'den rivayetler var işte. Nefsin yönelişiyle, teveccühüyle olursa sihirdir. İşte süfli havas kullanırsan havastır. Yıldızlardan istihaneyle olursa yıldız dualarıyla davetül kevakiptir. Yoksa süfli ulvi yani düşük yani cin veya ruhanilerin kuvvetine mezcedilerek olsa tılsımdır. Bunları şey yapmış tabii. Eğer bir insan derse ki bunlar kendi kendine etki yapabilir, kafir olur. Çünkü hiçbir şey kendi kendine etki yapamaz. Ama derse ki efendim kendi başına etkisi yok ama ben insanlara işte eğer insanlara zarar vermek için yapıyorsa zaten haramdır. Öbür türlü de fayda vermek için yani fayda vermek için ne olacak? Çözmek için. Dua okursun bir şey dersin ki cin suresi okursun, felak nasıl okursun. Bu çözmek için ona müsaade vardır. Ama birini birine bağlamak, sevdirmek, aşık etmek bilmem ne. Bunlara müsaade yoktur. Ama Esma-i Şerife var Erbani İdrisiye'de benim çok yazdığım kitaplarda. Ha, o nedir? Senin eşindir. Yuva dağılmak tehlikesi vardır. Birinin soğukluk ve nefret girmiştir. İnsan kocasının kendisine bağlanması için veya karısının kendisine efendim itaatkar olup ev huzuru bozulmasın, boşanma vakı olmasın diye Allah'ın isimleriyle Esma-i Şerife, Esma-i İdrisiye'den, Esma-i Hüsna'dan işte şu kadar şu okunursa, şu kadar bu okunursa bunlar caizdir. Ekmeğe okunuyor cumadan sonra. İşte yavedüt okunuyor, yediriliyor. Bunlara bir şey yok. Çünkü niyeti nedirse kocası başka kadınlara bakmasın. Veyahut da başkalarından kurtulsun çünkü onun nikahlısıdır. Burada arada muhabbet hasıl olsun. Allah'a dua edilebilir. Ayet okuyabilir. Esma-i Hüsna okuyabilir. Ama Allah'ın isimlerinin ve ayetlerinin dışında, hadis-i şeriflerin dışında İbranice kelimeler, Süryanice kelimeler ihtiva eden yani cinlerden istihane ve istiaze yani cinlere sığınma haşa ve cinlerden yardım isteme gibi şeyler haramdır. وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا diyor cin suresinde. Bazı insanlar cinlere sığınıyorlardı. O cinler de onların helakini arttırıyorlardı. Onlardan bir yani cinlerin ruhaniyetlerinden yardım istenmez. Seni berbat ederler, bırakırlar. Yardım Allah'tan istenir. Allah Teala'dan da istemenin yolu velilâle esmâül husnâ fed'û biha. En güzel isimler Allah'ındır. Onlarla dua edin Allah. Kur'an ayetleriyle dua edin. Felak naslarla dua edin. Biz tabii yazdığımız kitaplarda hiç böyle Süryani, İbranice geçen kelimeler. Aa Süryani, İbranice hepten de yanlış değil. Çünkü onun manasını bilirsen, eğer orada Süryanice Allah'ın bir ismi ise, Ahiyya, Şerahiyya, Allah'ın ismidir. Ya hayyu ya kayyume tekabül eder. Sen şimdi ona haram diyemezsin. Evliyaullah Ebu'l-Hasen-i Şazeli virtlerinde bazı Evliyaullah kullanmıştır. Ahiyya, Şerahiyya. Tabii lafzı da değişiktir. Ahiyya, Şerahiyya da var. Ya buna ben bir şey diyemem. Ya çünkü alimler diyorlar ki bunun manası ya hayyu ya kayyum. O ayrı bir şey. Ama bizim ya hayyu ya kayyum var zaten bizim. Yani Arapça'da var karşılığı. Mevla bizim ümmeti eksik mi bıraktı? Hepsinden fazla verdi bize. O ne yetmedi? Esma İdrisi Arapça'ya çevrilmiştir. Şahbütün sure verdi. Ama onda öyle havas vardır ki aman ya Rabbi bıçak. İsmi azam tak. Ama riyazatları var işte. İşte diyor ki hayvani gıda yemeyeceksin, şu kadar itikaf yapacaksın. Ha, bazılarında öyle diyor. E tabi şartlara uymazsan maksatı asıl olmaz. Çünkü Evliyaullah da Mevla ilham etmiş. Demiş ki yani bu noktada oruç tutacaksın 3 gün veya 5 gün. Şu ismi şerif her gün 10 bin tane veya 5 bin tane sayı var. Sayı bozarsan şifre bozuluyor. Anahtarın dişleri gibi. Eksik olsa açmaz, fazla olsa açmaz. Orada tertibe yani meşayihin tespitlerine rahat lazım. Onlar caizdir çünkü Allah'ın isminleridir. İşte onlara kim ne diyebilir? Ama diğerleri tabii çeşitli büyü şeyleri var. Ama sihrin hakikati var mıdır? Bu çok önemli bir sualdir. Cevabı Ehl-i Sünnet'e göre sihrin hakikati vardır. Allah Teala bir vasıtayla bunu yaratır. Ne demek? Şimdi Allah Teala işleri nereye bağlamıştır? Sebeplere bağlamıştır. Ateş adamı yakmaz. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadığı gibi. Bıçak adamı kesmez. İsmail Aleyhisselam'ı kesmediği gibi. Bütün bunlarda su adamı boğmaz. Musa Aleyhisselam boğmadığı gibi. O zaman Mevla yarattığı anda su boğuyor. Ölümü yaratacak ki Mevla. Yani, veyahut hastalık. Efendim ne oldu? Şu mikrop, şu zehir adamı öldürür. Ya nerede öldürüyor? Dediler ki zehir adamı öldürecek. Halid ibn-i Velid radıyallahu anh dedi ki getirin. Dediler ki bu 40 adamı öldürür. 40 deveyi bir anda çökertir. O neymiş dedi ya? Ve aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle semiyor alim. Ya hayyu ya kayyum. Devirdi koca şey. Hiçbir şey olmuyor. E bu zehir 50 kişiyi, 1000 kişiyi öldürür. Halid bin Velid öldürmüyor. Ne demek? Zehir öldürmüyor işte. Allah öldürüyor. Orada yaratırsa ölümü o zehirle sen ölüyorsun. Hasta edecekse seni, işte miden bozuldu, pankreasın, pankreas bizim istop etti. Mevla neymiş, ben çok börek yemişim bilmiyorum. Ulan benden 1000 kat fazla börek yiyen arkadaş vardı. Onun niye pankreasına bir şey olmadı? Ha o zaman Mevla yaratırsa pankreasın orada iflasını, yaratırsa bende yarattı. Bu gitti sıfır, üretim yok. Yanımdaki adam benden çok yiyor. Anası babası da her tarafı şeker, ona bir şey olmuyor. O zaman yok irsiymiş, yok oradan geliyor. Ya ne yapacak? Allah Teala irsiye mirsiye bakmaz. Ama sebepler alemindeyiz. İrs bir sebeptir. Etken diyorsunuz. E burada dilediğimi yaratır, dilediğimi yaratmaz. Yani ama tabii bazı şeyleri Mevla ne yapmış? Sebepler alemindeyiz. 1, 2, 3 toplamış. Hesap yapmış. Her şeyi, bir güneşi bile, ayı bile hesaba koymuş. Görmüyor musun? Santim saniye şaşmıyor. Bu hesap şeyinde bizim de hücrelerimize, bizim de bedenimizde bir hesaplar yapmış tabii. Sen şimdi bunu böyle yaparsan, bunu şöyle yaparsan, mesela şu zehirleyici madde, bunu içersen zehirleniyorsun. Çünkü ona o sebebi koymuş. Ama bazen de bunu bozmuş. Niye bozmuş? Ben yaratıyorum ha. Eğer öyle olmasaydı herkese tesir ederdi. Niye bazısına tesir etmiyor diye bize göstermek için bazısını da bozmuş. Ama genel manada sebeplere bağlamış. Fetba sebeba. Zülkarneyn'in bütün emrine vermiş dünyayı. Ama o da sebebe tabi olmuş diyor. Yani orada setti yapacak Yecüc Mecüc'ün settini. Bismillahirrahmanirrahim. İsmi Azam okusun. Set çekilsin. Ama öyle olmuyor işte. Demir parçaları getirin dedi. Bana yardım edin dedi. Dediler sana para verelim. Dedi ben Zülkarneyn'im. Sizin paranıza ne ihtiyacım var? Bana dedi. Fe'aynonu bi kuvvetin. Güçle yardım edin. Yani işçilik yapın. Gelin. Taşıyın. Demir parçaları bulalım. Demirler getirin. Bütün dünyanın imkanları elindeydi. Ama sebepler alemindeyiz. O sebeplere başvururdu. Şimdi sihir de ne diyor? Şunu şöyle okuyor. Bunu buraya üflüyor. Oradan tarağın dişlerine bilmem düğüm atıyor. Bir şeyler. Bunların bir usulü var demek ki biz bilmediğimiz için. Bunlar tabii şeytanların öğretimlerinden geliyor. Gerçi ve mahuzile alel melekeyni bi babile harut ve marut. Harut'la marut isimli iki meleğe Babil'de indirildi diyor. Bunu da Allah indirdi. Allah niye böyle büyüyü de öğretti ya bu şeytanlar vasıtasıyla? Önce meleklere. İki melek geldi bunu öğretiyor. Adam geliyor ben öğreneceğim. Adama diyor ki bak sakın bunu kullanıp kafir olma. Biz imtihanız. İnne manânü fitnetün. Biz fitneyiz. Yani biz imtihanız. Fela tekfur. Sen şimdi bunu kullanırsan, helal da sayarsan kafir olursun. Sakın kafirlik yapma. Ama onlar tabii ki öğrenmek isteyenler. Kimisi ben bu imtihana girmeyeyim, öğrenmeyeyim daha. Benim gibi. Ben şimdi hiç öğrenmek istemem ki. Öğrenmeyeyim daha. Ama kimisi de dedi ki ben öğreneyim. Öğrendiler. En çok da karı kocanın arasını açmaya büyü lazım. Bak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Bakara suresi eşiyle efendim kişinin arasını ayıracak şeyleri öğrendiler. Ayıracak. Demek ki büyüyle ayıracak. Büyü bir sebeptir. Ne gibi? Bıçak kesmeye sebep olduğu gibi. Ateş yakmaya sebep olduğu gibi. Büyü de zarar vermeye sebeptir. Zarar vermeye sebeptir. Yani ağrı vermeye, acı vermeye. Nasıl gelsin? Vurdum böğrüne veyahut da soktum bir yerine bıçağı. Nasıl acı veriyorum seni, deşiyorum oradan. Büyü de öyle sana ızdırap veriyor. Bir de bakıyorsun yanıyorsun, kavruluyorsun. Sıkıntı, bunaltı, öleceğin patlıyorsun. Ne evde durabiliyorsun, ne ocakta durabiliyorsun. Çoluk çocuğu görmüyorsun. Bunlar insanların başına geliyor. Çünkü Mevla buyuruyor ki karıyla kocanın arasını açacak şeyi öğrendiler. Demek ki hakikidir. Hakiki olmasaydı açacak şey der mi? Yani ben yaratırsam tabii diyor. Peşine ne buyuruyor? Mâ bi dârîne bîmne hadîn. İllâ biiznillah. Hangi büyüyü de yapsalar benim iznim olmadan kimseye zarar veremezler. Bu zaten bunu inkar eden kafir olur. Allah'ın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Ama sen izin verir misin ya Rabbi? İmtihan için veririm. Çünkü neden büyü yapan da orada helak olsa olacak? İşte yine itikad ediyorsa, helal diyorsa zaten kafir olacak. Helal demiyorsa da en büyük haramı işlediği için cehennem dibini boylayacak. Kulakları mulakları ayrı alacakları ondan. Onu deşecekler ahirette. Bu adam da imtihanı kaybediyor. Burada da bu sıkıntıya düşen imtihanı kazanacak. Allah'a razı gelecek. Okumalarını yapacak. Felsefesini okuyacak. Şimdi hani derler ya koruma tedavisi. Yani şimdi biz hasta olduktan sonra doktora gidiyoruz. Halbuki şimdi tıpta ne diyorlar? Hasta olmadan evvel olmama tedavisine başla. E şimdi sen perhizi önden yapsan, şunu bilmem ne yapsan, dengelesen kilonu, boyunu, bilmem neni, işte spor mu yapıyorsun, yürüyor musun, ne yapıyorsun? E bu bir korumadır. Ecel kader ayrı bir şey. İstediğin kadar sporcu ol, kalp krizinden gidersin. Gencecik yaşta. Onu konuşmuyorum ben. Ama burada da koruma. Yani sen 3 ihlas, 3 felak, 3 nas. Her sabah okursan, her akşam okursan, bir de yatarken okuyacaksın. Yatarken de elini önce böyle yapacaksın. Sonra elinin üstüne okuyacaksın. Okuduktan sonra önce üflüyorsun. Bak acayip bir sünnet. Millet onu hep yanlış yapıyor. Okuduktan sonra üflüyor. Yatarkenki sünnet farklı. Yatarkenki nikelle bitiştiriyorsun. Önce üflüyorsun. Sonra nefesinin üstüne okuyorsun. Bunu mesela yapmıyor kimse. Üç ihlas, üç ihlas. Sonra ne oldu? Yüzünden başlıyorsun. Vücudunda, şu benim ellerimde sağ solumda sor gibi hep donuk omuzlarını falan olsun. Mümkün mertebe ağrıyana kadar gerime böyle her tarafıma değdiriyoruz. Ayağa kadar gidiyorsun. Üç ihlas, üç felak, üç nas. Sabah okunuyor namazdan sonra veya önce neyse. Ama imsaktan mutlaka soru olacak ki sabah olsun. Akşam okunuyor yani akşam namazından sonra. Geceye kadar bir de yatarken. Buna devam eden adama Allah'ın izniyle sihir isabet etmez. Daha çok tabii isabet etmez. Bakara suresi özellikle. Dünyanın en büyük büyücüsü gelse, Yahudinin en büyük büyücüsü gelse. Ve la estetiyuhel batale. Batale sehara demek. Sahih hadiste Bukhari Müslüm olabilir. Sahih hainde olabilir. Sahirlerin Bakara suresine gücü yetmez. E sana Allah Teala vermiş. Bakara suresi de uzun. Ondan sonra hızlı hızlı okursan yine tesir etmez. Doğru dürüst tecvidine, talimine, meharici hurufine riayet üzere böyle güzel bir okusan veya üzerine okunsa veya evde okunsa şeytanlar zaten o evi terk eder. Ve sihir isabet etmez. Yani sen koruma yapmıyorsun kendine. Açık saha ne gelirse gelsin isabet alabilir diyorsun. Ondan sonra sıkılmaya başladım. Bilmem ne oldu. Karımla aram mutsuzum bilmem ne. Bana geliyorsun. Ben ne yapayım? Ben sana bu kadar kitap yazdım. Sana diyorum ki sünnet şunlar şunlar şunlar. Dualarım kitabında büyüler için, muhafaza için dünya kadar sihir S harfinde veya B harfinde alfabetik virüs. Belki kaç tane madde var? Bir tanesini yapmıyorsun kardeşim. Ondan sonra büyülendim diye bütün uyvan dağılıyor. Ama ben de üzülüyorum. Çünkü zikirsiz durulur mu yani? Kale zikirdir. Zikirden başka kale yok ki. Sen Allah'ın isimlerine, sıfatlarına, ayetlerine yardım almazsan, kaleye girmezsen şeytanlara maskara olursun. Cirit atarlar senin içinde dışında. Cinler oynarlar seninle. Yani bu yüzden el üstüne göre sihirin hakikati vardır. Ama Allah bir vasıtayla yaratıyor. Ne gibi? İşte bıçağda kesmesini yaratınca kestiği gibi. Ateşe de yakmayı yaratınca Allah yaktığı gibi. Öbür türlü ateşe de yakıyor, kendi başına yakıyor desen yine kafir olursun. Çünkü orada tesiri bir yaratığa veremezsin. Tesir Allah'tandır. Ama o istediğimi yaratır, istemediğimi yaratmaz. Büyüde de kimine bu büyü yapıyorlar yapıyorlar, o adama bir şey olmaz. Çünkü Mevla onu muhafaza etmiş. Öbürüne de vurduruyor, yaratıyor onda. Niye yaratıyor? Ya Mevla buyuruyor ki ben imtihan ediyorum. Sana da bir sıkıntı murat ettim. Sen de burada imtihanı kazanacaksın. Bunda işte sana tedavisini de gönderdim. Ayetler de, sureler de gönderdim. Sen de bana sığınacaksın, sığınmasını bileceksin. Şimdi yani işte ve min şerrin neffâsâti fil ukat. Esasen kadın işidir düğümlere üflemek de. Burada lebit erkek. Ama Yahudilerde de işte şimdi Türklerde de Kürtlerde de ne dersen de hepsinde işin aslına bakarsan büyü işin en çok meraklı olanlar kadınlardır. Onun için Mevlana buyuruyor düğümlere üfleyen kadınların şerrinden. Özellikle kadınları erkeklere talip etmiştir. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu büyü yapıldığı halde, kendisine bunu bildirildiği halde, bu lebidin yaptığı sabit olduğu halde ne yapmadı? Ve la atebe hiç sitem yapmadı. Sitem bile yapmadı. Aleyhi bu adama fazlen nerede kalsın ya mu akabeti. Ya ceza verilmek. Çünkü sahirin cezası katildir. Uktülü kulle sahiren ve sahira. Sahir ve sahireleri katledin. E tabi ki mahkeme-i şeriye ile tabi böyle sabit olacak, delil olacak şeriat mahkemesi kuruluyor da devletin yapacağı işler de. Çünkü İslam devletinin, kadının mahkeme-i şeriyenin hükmü olmadığını sen de katil olursun. Ve kafana göre insanlara dokunamazsın. Devlet oluyor tabi İslam devleti. Kadılık muamelesi var. Bu da şeriata göre hüküm verir ayrı dava. Ama hükümleri nereden alıyor şeriat? Ayetten, hadisten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katille hükmetmiştir. Ama Kendiyle ilgili olduğu için, tabii o toplumda sosyal sıkıntı yapanlarla ilgili mahkemelik olur, şikayet ederler falan. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu büyü yaptı. 40 gün kadar bir vaat, 6 ay bu sıkıntıyı, bu acıyı çektirdi ona. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ceza vermeyi bırak, ne biçim adamsın, ne yaptın diye sitem bile etme. Ahlak, üstün ahlak sallallahu aleyhi ve sellem. Daha burada gömlek meselesine geleceğiz dedik, gelemedik. Yani bundan sonra giderse Abdullah bin Übey bin Selül Reisül Münafıkîn'i işte nasıl cezalandırmadı, affetti. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi, neler etti ona sallallahu aleyhi ve sellem, neler söyledi. Ona ceza vermedi, hatta hediyelerle gönderdi. İşte hiçbir eşine dayak atmadı, kimseye efendim, kimseyi katletmedi, öldürmedi falan. Daha burada yani kendisine yapılan saygısızlıklara karşı hilimle, vakarla muamele etti. Yani o kadar ağır hakaretler ve elbisesini çektiler, işte mübarek boynuna iz yaptı, kan toplandı. O kadar işte muamelelerde dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer Efendimiz kaç yerde hadi izin ver öldüreyim, izin ver öldüreyim. Kaç yerde izin ver öldüreyim? Yok sen ne yapıyorsun ya Ömer, dur dur dur falan. Sonra o işte latife olsun diye o zat geldi, dedi ya sen dedi kendi parandan mı veriyorsun diyor Resulullah Efendimiz'e. Babanın malı da değil diyor. Vereceksin bana diyor, benim diyor durumum müsait değil diyor. Yeni de Müslüman olmuş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ama çekti boynu, bütün kan oturdu. Mübarek boynu. Ondan sonra diyor ki senin malın mı ya diyor. Babanın malı mı diyor bu beytül mal diyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe bir kılıçları çektiler falan. Durun durun durun. E ne olacak? Dedi tamam bir adamcağız işte dedi fakir dedi şey istiyor, bir şey istiyor, vereceğiz dedi. Ondan sonra iki tane deve getirmiş. Bu iki deveyi yükle bakayım diyor. Allah Allah. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi dedi sana dedi kısas gerekmiyor mu ya dedi. Yani şimdi benim boynumu çizdin dedi, böyle beni rahatsız dedi. Adam dedi ki gerekmiyor dedi. Dedi ki neye binaen bunu konuşuyorsun? Ben seni dedin durumundan haber aldım dedi. Sen dedi kötülük yapana iyilik yaparmışsın dedi. Helal olsun sana dedi. Ne güzel dedi bana üstü zannım var dedi. Bunun birine dedi arpa yükleyin dedi. Birine de hurma yükleyin dedi. Hadi yoluna Allah selamet versin. Bu yoluna ya peygamber bu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu krallık değil. Bu diktatörlük değil. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı. Hilim, halim, selim. Adam hakaret etsin ona. Merhamet ediyor, lütfediyor, ikram ediyor, hediye veriyor, gönderiyor. Halbuki sahabeye göre öldürülmeklik iş yapmış. Ama İslam böyle ilerlemedi ki, böyle gelmedi ki. Güzel ahlakla geldi. Kılıçtan çok, harpten çok, savaştan çok üstün ahlakla geldi. Örnek ahlakla geldi İslam. Tasavvuf işte efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tarafını alan meseledir. Ama işte hakiki tasavvuf olsa onun için mücahitlerden çok alperenler iş gördü. Yani savaşanlardan evvel alperenler gitti, milleti Müslüman ettiler. Bütün dünyada, Balkanlı her yere gidiyorsun alperen. Alperen ne demek? Bizim bir Ahmet Yesevi Hazretleri'nin halifelerinin işte dünyaya yağdı, özellikle Anadolu'ya. Ya bunlar bu ahlak ile geldiler, örnek oldular. Rabbim bizleri de onların yolunca yürümeye ve güzel ahlak ile insanlara örnek olmaya muvaffak eyleye. Amin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem teslimen kesira. Velhamdülillahi Rabbil alemin.